Bon dia, Barcelona. Bon dia, Barcelona. Contrabandides i contrabandits, som un dimarts més a les 8 del matí en directe des de l'estudi 1 de Contraband FM per començar un nou programa de La Corneta. Benvingudes, benvinguts a les ones lliures de Contraband FM des del 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a contrabanda.org. Això és La Corneta i emetem en directe els dimarts de 8 a 10 del matí. Avui tindrem amb nosaltres els col·laboradors habituals per compartir les seccions que ja vam estrenar la setmana passada, perquè avui és el segon programa de La Corneta, i continuen amb nosaltres el doctor Herrreis amb el seu espai de resolució alternativa de conflictes, i també el Xema Calvo Calle, que ens fa el vis-a-vis per fer la denúncia del sistema carcelari espanyol. La Vanina Rossi no podrà avui estar aquí amb nosaltres perquè la seva secció és quinzenal i fins la setmana que ve no podrem escoltar Profunditat de Campo, l'espai fotogràfic de La Corneta. Dimarts 22 de gener del 2013 i comencem aquest matí. Bé, potser t'has llevat ja fa estona, nosaltres pràcticament no hem dormit, però aquí estem en directe a les 8 i 2 minuts del matí d'aquest 22 de gener, amb ganes de poder compartir amb tu una estona, el temps que vulguis, amb diferents missatges, diferents emocions antimilitaristes, a ritme, això sí, de cabaret, mambo i circ. Datos colaterales. Actualmente, la mitad de las armas que se compran en Estados Unidos se venden en ferias y convenciones en las que, según la ley, se puede adquirir cualquier producto sin límite y sin ninguna clase de identificación. España tiene la legislación más restrictiva de Europa para la compra y uso de armas y munición. La Guardia Civil controla todo el proceso de compra-venta y de licencias de propiedad. En España existen 3.837.584 armas de fuego, entre rifles, escopetas, pistolas y otras armas. El 91% corresponden a particulares, más de 3 millones y medio de armas. La policía posee 183.000 y el Ministerio de Defensa, Ejércitos y Fuerzas Navales, 62.000. L'Ateneu Flor de Maig, històrica cooperativa obrera del Poblenou de los años 1940, abrió de nuevo sus puertas tras ser ocupada por los vecinos del barrio en la calle Doctor Trueta 195 a finales de 2012. La remodelación del barrio de la Mina, responsabilidad histórica del Ayuntamiento de Barcelona, pendiente de terminar. Las nuevas viviendas, construidas hace meses, están vacías. El plan municipal establece que los vecinos, además de entregar su vivienda actual, deben abonar alrededor de 50.000 euros para adquirir las nuevas. En diciembre de 2012 se cumplieron 11 años de la ocupación de Camp Masdeu en la Sierra de Collserola. La experiencia colectiva continúa siendo un referente en la construcción de alternativas de vida y lucha por la transformación social autónoma. Gerardo Díaz Ferrán, ex jefe de la COE, fue detenido el pasado diciembre por la Policía Nacional en la llamada Operación Crucero, acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Según el fiscal, el detenido, junto con otros imputados, vaciaron el patrimonio de Viajes Marsans, desviando casi 5 millones de euros a una cuenta suiza y adquiriendo luego, a precio de saldo, la misma empresa en quiebra. El déficit comercial de Estados Unidos con China en 1985 era de 6 millones de dólares, en 2011 de 295 mil millones. Las cuatro entidades bancarias intervenidas y nacionalizadas por el Estado entre 2011 y 2012 recibirán un total de 37 mil millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Bancaria, FROP. Casi la mitad se destinarán a Bankia, 9.000 a Catalunya Caixa, 5.400 a Nova Caixa Galicia y 4.500 al Banc de València. Tras la absorción del Banc de València por parte de la Caixa, con la ayuda del FROP, que le ha transferido más de 4.000 millones y se ha quedado con los activos tóxicos, la entidad catalana pasará a ser el primer banco en activos del Estado español. La Red Mundial de Investigadores y Activistas Transnational Institute continúa publicando nuevos informes y análisis radicales sobre cuestiones globales como la despenalización del consumo de drogas, justicia ambiental y paz y seguridad en www.tni.org.es. Ahorradores españoles víctimas de las llamadas participaciones preferentes que los bancos colocaron engañosamente a sus clientes, 700.000 personas. Desde 2007, la Cooperativa de Ahorro de Servicios Éticos y Solidarios COP57 ha financiado más de 750 proyectos por un valor superior a los 25 millones de euros. Los Legionarios de Cristo, congregación situada a la derecha del Opus Dei, inaugura la escuela Highland School para la élite económica barcelonesa en Esplugas de Llobregat. El 30 de marzo de 1985, el exdirectivo del diario Egin, Xavier Galdeano, fue asesinado en el País Vasco francés por tres mercenarios del grupo antiterrorista de Liberación, GAL. Los pistoleros del GAL fueron condenados a 20 años de prisión, pero la justicia todavía no ha aclarado quién ordenó el crimen. En 2012, el presupuesto para la Policía Nacional en material antidisturbios y equipamientos de protección y defensa ascendió a 173.000 euros. Para este año, en 2013, se destinarán 3,26 millones. We'll be right back. resolució alternativa de conflictes. Una setmana més, estem aquí a la corneta amb el doctor Herrreis. Molt bon dia, doctor Herrreis. Bon dia, senyor Jordi. Benvingut a la corneta. Gràcies, gràcies, un plaer, com sempre. Com s'ha llevat aquest matí? Bé, bon peu. Què tal les classes? Bé. Sí? Sí, productives, sí. Té algun procés de mediació important que ens vulgui comentar a banda d'aquestes classes que estem fent aquí a la ràdio? Sí, estic amb diverses coses. Ja sortiran. Molt bé. Bueno, doncs avui teníem pendent explicar un nou exemple de la relació d'interessos, identificar quins són els interessos reals del conflicte, però com hem comentat ho podem deixar pel final i avançar una mica aquests conceptes que teníem pendents també de la setmana passada, del dimarts passat. Sí, ens enrotllem i al final no acabem amb l'agenda. Però sí, ens enrosquem d'una manera que ens passa el temps, però bé, anem a facilitar aquests conceptes i a compartir aquestes eines per a aquesta resolució alternativa de conflictes. En quin punt estàvem? Per on anàvem? Per les qüestions del conflicte en la societat? Això d'inevitable i productiu o les fases del conflicte? Sí, doncs sí. Mira, si tot per vostè m'agradaria ja introduir d'una forma clara i específica els mètodes alternatius que hi ha de gestió del conflicte i relacionar-los amb el nivell d'autonomia i empoderament. Molt bé. I sembla bé? Molt bé. Empoderament, em sembla que és el que necessitem tots. Sí. Se suposa que és un dels punts claus, no? A part de la identificació dels interessos reals, també poder ser conscients d'aquest poder que tenim, no? I d'aquest poc poder que a vegades també tenim quan ens pensem que en tenim molt, com ens va recordar molt bé en el primer programa. Però en qualsevol cas, l'empoderament sempre serà benvingut. I tant, que sí. I per tant, com ho desenvolupem això? A partir d'aquest empoderament podem identificar les fases del conflicte o és més aviat a identificar els actors de la societat? Si em permet la pregunta. El senyor Jordi, li sóc franc, però no entès res. Podria tornar a la pregunta. Estàvem parlant de l'empoderament, d'aquesta autonomia, que totes desitgem, però que en molts casos també podria ser doncs, que no sigui tan desitjable, perquè Martin Luther King tenia molt poder i el van pelar, oi que sí? O altres persones que també han tingut molt poder i han acabat... Fetes miques, no? Sí, per tant, s'ha de gestionar bé aquest poder, però se suposa que el podem desenvolupar molt més. I aleshores, això com ho anem a vincular? Amb les fases del conflicte? Amb els mètodes. Amb els mètodes. Sí. Molt bé. Sí, mètodes de gestió dels conflictes. Molt bé. Doncs, en relació a l'empoderament de les persones i l'autonomia de les persones i de la presència o no d'un tercer que gestioni el conflicte. A partir d'aquí tindria, bàsicament, cinc tipus de gestió del conflicte. Vale? En el primer nivell, on hi ha molta autonomia i molt empoderament per part de les parts, el primer mètode seria la negociació. La negociació és un mètode alternatiu de conflictes en el qual les parts implicades en el conflicte dialoguen i passen per un procés, que ja parlarem en un altre futur programa, fins a arribar a un acord. En els processos negociadors no hi ha ningú que intenti mediar o que faci interactuar les parts, sinó que són les parts pròpies que amb plena autonomia i capacitat de decisió arriben a un acord. Seria el mètode més madur de la solució de conflictes. Bé, el següent nivell seria la facilitació, que és quan hi ha dues persones que estan, o tres persones, o les parts implicades en el conflicte que estan dialogant, i una persona, un tercer neutral, que interacciona molt poc i el que fa és controlar, en certa forma, que les interaccions siguin fructíferes i que puguin arribar a un bon port. El tercer nivell ja seria la negociació, en el qual les parts ja estan molt més distanciades mútuament, el diàleg s'ha trencat, la confiança mútua s'ha trencat i el que fa el mediador és, a partir d'un procés de set fases, que puguin tornar a restaurar la confiança, el diàleg primer, després la confiança mútua, i tot això acaba amb un acord. La mediació és quan s'aplica quan les parts realment estan molt enfrontades, ja dic, la comunicació s'ha trencat i la confiança mútua també. La negociació no, la negociació, que és la fase 1 de la piràmide, per dir-ho alguna part, les parts no han trencat el diàleg i encara hi ha certa confiança mútua. Val? Com a quart punt seria la conciliació, en el qual és el mateix que la mediació, però el conciliador pot fer que en casos de bloqueig, és a dir, que les parts no arribin a cap acord, ell pot suggerir o ella pot suggerir formes de solució. D'acord? I després ja tenim, com hem dit, crec que en el primer programa, l'arbitratge, en el qual hi ha una persona que no és jutge, que escolta parts i decideix qui té raó, i després ja tenim el jutge que tots coneixem. Llavors, en relació amb l'apoderament, és a dir, de les parts, els mètodes que estan més a baix a la piràmide, com és la negociació, la facilitació i la mediació i la conciliació, són els mètodes que empoderen. Per què empoderen? Perquè no hi ha cap tercer que solucioni els seus problemes, sinó que el màxim que fa és interaccionar, ajudar les persones a interaccionar perquè se'ls puguin solucionar sols. Mm-hmm. Amb l'arbitratge o amb el judici o amb el jutge sí que hi ha una tercer que soluciona, amb la qual ja no és empoderar. Sí? Molt bé, queda clar. D'acord? Molt bé. Per què diem, per una altra banda, que el conflicte en la societat és inevitable i reproductiu? Bé, sempre que juntes persones, hi ha conflicte. Per què? Som humans. Som humans. I per què, senyor Jordi? Pues ja ho vam dir al principi, no? Uh-huh. Les diferències d'interessos, les diferents formes de veure les coses... Molt bé. Correcte. És inevitable. I per què es diu que és productiu? Productiu se suposa que hauria d'ajudar doncs, a anar a més, no? Diguéssim. Uh-huh. Una mica de lo bo que aportes tu i una mica de lo bo que aporto jo, deixant de banda la part negativa que tu aportaves i la part negativa que jo aportava, ens hauria de fer sumar. Correcte. No sé si és massa simplista dir-ho així, però... No, de fet, jo no podria haver-ho dit millor. És molt correcte. És a partir de la col·lisió dels punts de vista i de les formes de veure les coses que és quan les coses s'enriqueixen. Evidentment, si no hagués hagut cap conflicte de cap mena des de l'edat de pedra, encara estaríem a l'edat de pedra. Són els conflictes que fan que els punts de vista, diguem-ne, divergents, arribin a solucions noves. Ara bé, hi ha dos tipus de conflictes. Hi ha conflictes que es diuen que són funcionals i conflictes que són disfuncionals. Val? Els conflictes funcionals són aquells que ajuden a enriquir a les parts i a la societat en general, perquè d'aquell conflicte es treuen el millor. D'acord? Uh-huh. I els disfuncionals són aquells conflictes que el que fan és bloquejar el desenvolupament personal i desenvolupament social en general. Llavors, què passa? Els mètodes alternatius de resolució de conflictes el que fan és que abans de que el conflicte es torni en disfuncional, el que fa és solventar-lo i permetre que les parts arribin a acords i s'empoderin, i a més no només permet empoderar els individus que han estat passant pel procés, en aquest cas per exemple de mediació, sinó que també el que fa és que les persones que passen normalment pels processos de mediació, per dir-ho algo, surten amb la capacitat de resoldre millor els seus conflictes futurs. Val? És a dir, és com un entrenament amb habilitats de gestió de conflictes. Per tant, es diu que els mètodes alternatius de conflictes són ecològics. Són ecològics perquè permeten que la societat s'enriqueixi. Val? I a més no trenquen amb els diguem-ne amb la societat en general, ni provoca sisme amb la societat, sinó el que fa és enriquir-la. D'acord? Mm-hmm. Aquesta visió de que el conflicte és productiu és molt important. Val? És molt important perquè per poder gestionar adequadament els conflictes hem de considerar-los normals. D'acord? Què passa amb això? Quan jo poso un conflicte, per exemple, amb el meu veí, si jo li dono una atribució molt extraordinària a la situació, val? Serà molt difícil que jo pugui solucionar. Per què? Perquè la base de tot és comprendre que l'altra persona pot tindre algunes necessitats o interessos que jo no tinc. I això ho haig de tindre com a algo natural i absolutament legítim. Qui és el que a mi em portarà a acostar-me a l'altra persona perquè ho puguem gestionar? Que seria una mica l'empatia i la capacitat de, diguéssim, treure fusta a l'assumpte. Correcte, la capacitat de treure fusta. I a més, què passarà si jo resulta que soluciono un conflicte que tinc amb el meu veí, per exemple, perquè el meu gos sempre borda? Què passarà entre el meu veí i jo? No, se suposa que es portarà millor. Es portarà millor? Hi haurà una presa que era davant amb el diàleg? Podrem solucionar coses futures? Sí o no, senyor Jordi? Uh-huh. És a dir, és enriquidor. Val? És ecològic. I no només això, sinó que fa que la societat sigui millor. Ha calgut algun mediador entre nosaltres? No. Sí, jo que tinc dubtes quan parla de societat, de que la societat sigui millor, em crea dubtes. Segurament són per... Segurament són per prejudicis, perdoni'm, doctor Herreis, que ja sé que la feina mediació doncs, el situa en aquest punt neutral una mica, com a observador, neutral de la realitat, però, clar, també que el conflicte ajudi a canviar la societat s'ha d'entendre des del punt de vista humà, no?, i d'una societat que desitgem, però perquè segueixi funcionant la societat tal com funciona, havent resolt els conflictes, potser tampoc no podrem avançar humanament, no? No sé si... Sí, m'explico. Sí, quan jo dic enriquir la societat vol dir, jo no vull dir canviar el sistema polític o fer les coses més justes o més injustes. Jo estic parlant i referir-me directament que jo puc parlar directament amb el meu veí o amb la persona que tinc al costat per solventar alguna cosa que tenim en comú i prescindir dels mecanismes de poder. Uh-huh. Això vull dir enriquir la societat. Molt bé, estem d'acord. Va, molt bé. Arribats aquí, jo crec que ha arribat el moment de parlar de quines són les fases del conflicte. Molt bé. Ho farem molt, molt per sobre i de forma molt, molt general. Ja, molt general, val? Jo li dic una cosa, senyor Jordi, m'he fixat amb el seu bolígraf. Sí, què li passa? Que és meu. No, que l'he portat de casa. Senyor Jordi, aquest bolígraf que portava jo al terror programa. De veritat? Sí. Aviam, què posa aquí? Se'n recorda de qui diu? Sí, el calçó de Santa Clara, no me'n recordo, però és meu, i te porta un llacet vermell. Sí, correcte. És meu, això. Bé, potser li vaig agafar sense adonar-me'n compte, ara pues no ho recordo. Me'n pot tornar a ser estrenada, no? No m'estarà vostè posant aquí una trampa, un joc, per plantejar un conflicte? Perquè realment no estic segur de si era seu o és meu ara mateix. Senyor Jordi, sigui... Però si vostè me'l demana, jo li torno. Val, doncs torni-me'l, sisplau. Però com que en té un altre, no me'l pot deixar, que ara jo no en tinc cap. Senyor Jordi, pots fer el favor de tornar amb el bolígraf? Bueno, li tornaré després quan acabem no, el programa, no? No, senyor Jordi. Ah, però em deixa sense bolígraf, doctor Herreis. Doncs, haig de prendre notes de tot el que diu. Tantes coses interessants haig d'apuntar. Senyor Jordi, no em sap res, però jo és que necessito també. Aquest se m'ha acabat la tinta. Molt bé, doncs tingui. Molt bé, senyor Jordi. Aquest de passant serà el conflicte. Bé... No? Jo no tinc cap problema, doctor Herra, si vol el bolígraf, faci el servir. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, no, que tu. Com se sent, ara? Bueno, m'ha desposseït d'una eina que tenia. Senyor Jordi, però vostè és un ell i sap que això és meu. Sincerament, no sé si és seu o és meu, no ho sé. La veritat és que tinc molts bolígrafs i és habitual també agafar-los d'allà on va. Tampoc té tant valor un bolígraf avui en dia, no sé que en un moment concret faci falta, no? Bueno, està bé, no, ja ets a reconèixer aquest bolígraf, és seu. Per tant, m'ha mentit. L'he mentit, per suposat. Ah, i això està bé? No, i aquesta mica se m'ha fet, senyor Jordi, què sap això? Bueno, ja hauria sigut sincer. No sabia si era meu o no, i davant del dubte i davant del fet que vostè no tenia tinta, doncs... He preferit cedir-li a vostè que és l'expert i és el protagonista una mica de l'espai i que no tingués doncs, cap apuro per poder escriure. Moltes gràcies, senyor Jordi, moltes gràcies. I per què m'ha mentit, llavors? Per com m'ha donat la gana, potser. Bé, molt bé, molt bé. Això és una estratègia també, potser. Correcte. Era un exemple que volia que mostressin el que és un conflicte. És tan senzill com això. se l'ha inventat, diguéssim, l'ha provocat. Per suposat, hem presenciat una primera fase del conflicte, que és l'escalada. L'escalada, o la generació de conflictes, doncs... Sí, s'activa. Com es fan habitualment, no? Com, bueno, és la manera de... Sí, sí, bueno, jo he estat en l'ordre del dia que hi ha tants exemples que tampoc no vull posar-ne un concret, però l'estratègia de l'atenció, diguéssim, doncs s'acostuma a crear, no? Sobretot, permetin que posi l'exemple, perquè n'hauré de posar un ara, perquè no em quedi en blanc, ara que tinc boli, i sense el boli, perquè és de memòria, el que són els atemptats de bandera falsa, d'alguna manera serien això, no? Quan els serveis secrets o els grups paramilitars clandestins de l'Estat creen, fan un atemptat terrorista i després acusen els doncs, dissidents o el grup opositor X d'en que han sigut els culpables, no? Uh-huh. Li atribueixen doncs, una autoria que no tenen. Per tant, és un conflicte que s'ha provocat i que té molt mala intenció. Sí, sí, per suposar la gestalia ja manipulació i per dir-ho més clarament seria una autèntica guarrada. Sí, sí, però potser sí, se servia metàfora que seria paral·lela i el que provoca jo aquí, provoca expressament un conflicte per un, de forma instrumental, per un altre objectiu que era, en aquest cas, pedagògic. Sí, sí. També podria ser per ocultar el conflicte real, no? Es podran crear conflictes petits per inhabilitar el conflicte greu, doncs que s'està tapant, no? D'alguna manera. Conflictes instrumentalitzats, no? S'instrumentalitzen per un fi o un objectiu diferent, que en aquest cas serveix com vostè tapa problemes majors. Sí, sí, pot ser. Però aquí el que m'interessa és que veiéssim que un conflicte esdevé des de s'activa a partir d'una situació concreta i, si fixes en el cas del boli, vostè i jo quan s'ha de discutir, aquesta és la fase d'escalada del conflicte que es diu. Com que vostè és una persona molt raonable i ha considerat que potser, no sé, m'ho invento, potser no és així, però potser ha considerat que jo, el que m'ha dit, que jo potser necessitava el bolígraf i ha considerat que les meves necessitats passaven per endavant de les seves per la situació que estem en un programa de ràdio, doncs m'ha cedit el bolígraf. Era un conflicte lleu que no tenia per què, diguéssim, defensar el bolígraf. No, si em demanés el micro seria diferent, no? Potser el micro no li deixaria, perquè llavors no podria parlar, però en aquest cas he fet una valoració del nivell de conflictivitat que tenia i, bueno... Correcte, i a més li dic una altra cosa, senyor Jordi, si el conflicte hagués començat a escalar, i no s'hagués desactivat, que és el que ha passat quan vostè m'ha donat el bolígraf, el conflicte ha arribat a la fase de desactivació, que es diu. És a dir, quan es desarticula el conflicte i es rebaixa el nivell de conflicte fins a arribar a una fase d'homeostasis, una fase de conflictivitat, en aquest cas, zero. Si es pot dir zero, però bueno. Si vostè i jo no haguéssim resolt, si vostè no hagués vingut per donar-me el bolígraf, haguéssim arribat a el que es diu la fase d'estancament, val? En el qual les parts implicades en el conflicte es distancien, trenquen la comunicació, que és molt problema, o la minimitzen a situacions probablement necessàries. És a dir, probablement si vostè i jo no haguéssim resolt el conflicte, no estaríem aquí parlant, perquè estaríem amb la fase d'estancament, no s'ha resolt i tampoc està no ha deixat d'escalar-se, sinó que s'ha quedat en un nivell d'activació activat, potser és latent, potser no és molt evident, però és latent, però no està resolt. El que passa que les parts aquí implicades en el conflicte es distancien, sí? Arriba un moment que aquesta fase de plató, aquesta meseta, com li vostè li pugui dir, arriba un moment que si les parts reactiven el conflicte, el que pot ser és que torni a una fase de reescalada. En el nostre cas, imaginem que quan continuem el programa ens estem distanciant, cada cop som menys simpàtics mútuament, per dir-ho d'una altra forma, i de sobte jo li torno a demanar el bolígraf, val? Perquè vostè no me l'ha donat. Llavors significaria que s'ha reescalat el conflicte. Sí, amb la qual cosa, què passa? Que pot tornar a estancar, però en un nivell superior. Llavors, en aquests nivells superiors ja la confiança mútua s'ha trencat, el passat posat la comunicació ja no existeix, i això durarà fins que les parts vulguin. I quan volen les parts desactivar el conflicte? Les parts volen desactivar el conflicte quan creuen que el cost tant social, psicològic, econòmic, com vostè vulgui dir-li, de mantenir el conflicte, és superior al de solucionar-lo. Difícil la valoració, no? Difícil la valoració perquè sempre és molt subjectiva. I és quan les parts decideixen solucionar el conflicte que es pot començar a aplicar els mètodes alternatius o no alternatius, però en aquest cas alternatius, de gestió de conflictes. Imaginem un cas, i és un cas molt comú. Per exemple, jo quan faig mediació en empreses familiars, sap vostè quan és el període de demanda més gran? Quan hi ha un conflicte, o el període de demanda més gran de serveis de mediació, quan hi ha un conflicte, per exemple, entre una empresa o cooperativa, o que sigui, que tenen persones familiars? En el moment en què s'ha trencat la comunicació entre les parts? Sí, però hi ha un moment a l'any que hi ha més demandes d'aquest tipus de serveis de mediació per a empreses petites, normalment són petites o mitjanes, de famílies o cooperatives. Quin moment de l'any pot ser? No se m'acut, ara. Què passa? Hi ha un moment de l'any que sí o sí moltes famílies o moltes persones s'han de veure, sí o no? Ara em dirà el Nadal, abans de Nadal. Així és, vostè molt llarg, senyor. Abans de Nadal. És abans de Nadal quan hi ha la major demanda a partir de setembre d'aquest tipus de mediacions. Bé, perdoni, que jo li aniré trencant una mica els esquemes, però disculpi'm, eh? Tranqui. És que ara se m'acut. Primer, l'aixecament zapatista, que va ser el 31, el 31 de desembre de l'any 94, no? En plena, doncs, moment de festivitat i de germanor, en aquesta suposada festa de cap d'any. I també l'altre exemple era l'operació Plom Sòlid, també de desembre de l'any 2008, de l'exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza, no? Com, diguéssim, que és evident que a nivell familiar es pot donar això, però també com en altres nivells aquests, diguéssim, conflictes, aquestes situacions, en aquest cas, de violència directa, de guerra, doncs deixen de banda aquests, diguéssim, paràmetres en què ens podríem trobar a nivell familiar, no? Potser està bé l'exemple, i està malament que ho digui jo, però també per una mica veure com a vegades serà, diguéssim, transpolable, a vegades ens serviran aquests conceptes i aquestes eines, però a vegades haurem de reconsiderar també el marc en el qual es produeixen, no? Però bé... Clar, és que un conflicte armat no es pot gestionar des dels mètodes alternatius, mai? No, però la base, el conflicte abans que arribi a ser armat és per una injustícia o per una manca de relació i de respecte de drets o d'interessos molt bàsics, no, diguéssim, sí, de la població. S'ha anat escalant. Abans que arribi a aquest nivell tan violent, sí que ens podem trobar amb aquesta peça, amb aquest fractal, diguéssim, que dèiem l'altre dia, similar, no?, al quotidià. Exacte. Però acabarà escalant-se fins a uns nivells, molt greus, oi? Exacte. És que són els nivells aquests que hi ha conflicte bèl·lic o que hi ha amics, o hi ha persones, o hi ha veïns que no es parlen més. O la mort d'un familiar, no? La violència de gènere, o entre parelles, o el que sigui. Correcte. Sí, així és, inclusive conflictes en el qual no es tornen a parlar mai més les persones, ni un cop mortes van a l'enterro. L'altre dia vaig anar a un enterrament d'un senyor que s'havia mort, i on m'esperava trobar l'amo de l'empresa que ell havia trobat, que treballa durant molts i molts anys, i resulta que a l'hora de plegar, de jubilar-se aquesta persona, es van enfadar aquesta persona, aquest difunt, amb el descans i amb el cap de l'empresa, i on me l'esperava trobar al funeral i no el vaig veure. És a dir, que hi ha conflictes que s'escalen tant i que estan arribant a tant nivell de conflictivitat que mai no se solucionen. Molt bé. Aquest potser seria un altre aspecte que podríem tocar en un altre programa. Com a psicòleg també, doctor Herrera, ens podria parlar també de la transmissió de conflictes de generació en generació, no? Correcte. Com això ho arrosseguem i també la dificultat que suposa poder-lo superar. Correcte. Però per no perdre el fil, com, en quin punt estàvem en aquestes relacions que deien quin és el moment de l'any en què més demanda ja, diguéssim, de mediació? Em deia aquests moments on la família se suposa que ha d'estar junta, però però pels conflictes no bastant i per tant suposo que demanen l'ajuda de facilitadors i mediadors. Correcte. O han d'estar juntes o les dones volen aplicar d'estar juntes o hi ha algun element de la família, com per exemple, no sé, un element cohesor, que pot ser un pare, una mare o un avi, el que sigui, que en certa forma demostra o manifesta molt malestar per la situació de la família i demana, sisplau, que ho solucionin els fills. I llavors és quan els fills doncs, arriben i pensen, hòstia, ens han de veure un altre cop les cames, aquest punyetero Nadal. Doncs la conseqüència el que fan és, doncs, anem a solucionar-ho perquè la mare, el pare, el que sigui, ens ho ha dit. Mm-hmm. Val? És a dir, el cost de veure's les cames i mantenir el conflicte amb la mare o el pare enfadat o el que sigui és molt major a poder-ho solucionar. Mm-hmm. Llavors quan s'apropa és quan es fan els processos de mediació i és quan es soluciona els conflictes. I sap vostè quina és la broma de tot plegat? Doncs expliqui-me-la vostè. Que si el conflicte està resolt, el resolt i l'acord és acceptat per tots, és que les persones en conflicte normalment aprenen, i no només això, que aprenen a gestionar conflictes futurs, sinó que arriben a un nivell d'intimitat que abans no tenien. Per què? Perquè durant el procés de mediació es parlen de coses molt sinceres i molt franques. Val? Llavors, dintre de la mediació hi ha molts tipus de mediació. Hi ha una mediació que es diu la mediació reestructurativa, que el que pretén és no només solucionar conflictes, sinó solucionar les relacions interpersonals que tenen les persones en conflicte perquè esdevinguin un altre cop croquetes. Mm-hmm. Molt bé. Bueno, però si em permet, m'agradaria parlar-li arrel del problema del poquim petit vostè i jo amb el meu bolígraf que me l'ha robat. Bé. Vostè me l'ha robat amb el bolígraf, que vostè ho sap. Bueno, posem pel cas que ha sigut així. Potser sí, potser jo necessitava aquest bolígraf més que vostè, no? I per què me'l roba llavors? Per què me'l pot demanar? És que no m'entenc això, jo i Jordi teníem més consideració, no, no. Una persona de diàleg. A vegades els drets es conquereixen, no, també? I els interessos s'han de defensar d'altres formes. En aquest cas, ara suposem pel cas que jo vull el bolígraf perquè el necessito, ara sí que crec que el necessito de veritat i no li vull tornar. Pues em sap greu perquè considerarà que és una persona absolutament deshonesta i a més és un lladre. I m'està robant la meva pròpia cara. No, perquè vostè abans ja m'ha dit que no era seu el boli, que m'havia mentit, no? Que havia creat un fals conflicte. Sí, però resulta que ara estic recordant que és meu, i tant que és meu això. I com em puc creure jo que ara diu la veritat? Mira, Jordi, això no és el primer cop que vostè m'ho fa, això, eh? Bé, en qualsevol cas no li tornaré el bolígraf. Ho sento, ah, no, ja tornem. Vostè no se'n recorda, no? Fa uns mesos que vam estar sopant en un restaurant i també va haver una moguda. No se'n recorda, oi, no? Allà amb quina premsa em donarà aquí per la nostra audiència, no? Els gens de contrabanda es pensaran que sóc un follonero. Home, doncs ja és hora que sàpiguen realment qui és vostè. No sé de què em parla, doctor Herrois. A més, no sé si això ve el cas amb el seu espai de resolució alternativa de conflictes. Això de parlar d'exemples de coses personals entre vostè i jo, que tampoc ens coneixem tant, però no sé a què treu cap això del restaurant, que ni me'n recordo. Ah, no te'n recorda, no? No, no. Està bé això, està bé això. On volen anar a parar? A veure. Doncs mira, saps que li dic que li pot ficar el bolígraf aquest on li càpiga? Entre les campanes. Correcte, senyor Jordi. Senyor Jordi, és vostè un impresentable. Sincerament estem a punt d'acabar la secció, no sé què pretén, si feu un show aquí, però no, crec que té molta gràcia, eh? No. L'exemple del conflicte amb el boli ja l'ha posat clar, jo li dic, el boli avui me'l quedo jo, crec que tinc dret a tenir-lo i conquereixo i m'agafo bueno, considero que tinc tot el dret de posseir aquest bolígraf. Molt bonic. Fixa't vostè el que ha dit al final. Considero que tinc tot el dret de posseir aquest bolígraf. Sí. El bolígraf ja passa, segon pla. Vostè està parlant del seu dret. Correcte. Sí? Bueno, és per justificar-ho, no? Correcte. Això és el que passa amb els conflictes, senyor Jordi. Evidentment, vull aclarir que tot això és mentida. Era una petita manipulació que jo he ficat per poder parlar del següent concepte, que són els conflictes substantius i conflictes interpersonals. Que és punyatero vostè, doctor Herrreich, eh? Senyor Jordi! Bueno, sí, pedagògica. Molt bé, molt bé. Bé. Què ha passat aquí, senyor Jordi? Hem començat a parlar de quan jo he provocat un conflicte pel seu bolígraf. Sí. Estàvem parlant del bolígraf. Correcte. I jo he parlat de drets. I vostè ha parlat de drets. És a dir, un conflicte substantiu és un conflicte en el que es basa en una cosa material fora de nosaltres. Mm-hmm. Val? En aquest cas el bolígraf podria ser també menjar, i robo per poder menjar, i és el menjar, però també menjat, és un dret que tinc per sobreviure, no? Menjar, dret a la vivenda, dret a desenvolupar-se com a ser humà, dret a l'educació, dret al que vostè volia ser, dret a ser. D'acord? Però hi ha un altre tipus de conflictes que són els interpersonals, és a dir, i que van molt junts. Vostè i jo estem discutint pel bolígraf, però hem acabat parlant que jo li deia a vostè que ja me l'havia jugat per riscos, que vostè era una persona deshonesta, que estava a farta, que abusés de mi. Ja no parlàvem de bolígraf, parlàvem de la nostra relació. I vostè estava parlant de que considera que té dret al bolígraf. El bolígraf ja ha desaparegut de l'escena. És a dir, tot conflicte substantiu, els conflictes normalment surten per coses alienes, coses que han passat, coses que considero que són meves o tinc dret a, o haig de tindre accés a algú extern, que el que passa és que s'oblida aquest element extern, material o no, i acaba sent un conflicte interpersonal, val? És a dir, ja vostè no m'agrada com em deslegitima, d'acord? No m'agrada com em tracta, i vostè no li agrada com jo li tracto. Llavors ja el bolígraf desapareix d'escena i parlem de la nostra relació. Val? Això ho magnifiquem i ho portem a un conflicte, més gran, i és el mateix. Ja no es tracta dels recursos que necessita cada part o que està reclamant, es tracta de com es tracten, de com es porten, com es comporten mútuament. Més a nivell d'egoismes i coses així. Correcte. D'acord? Llavors, i per acabar, tot conflicte substantiu, és a dir, material, no? O de passat en coses externes, sempre acaba amb un conflicte interpersonal. I és precisament aquesta part de conflicte interpersonal la que dificulta la solució de la gestió del conflicte. Perquè com que ja estem empipats, vostè i jo, ja no dialoguem, ja no tenim confiança mútua, amb la qual ja no podem resoldre l'assumpte del bolígraf. Llavors, els mals mètodes alternatius el que fan és resoldre aquesta part interpersonal per tornar a l'assumpte del bolígraf i per parlar dels interessos que té cadascú sobre el bolígraf i per arribar a una solució sobre el bolígraf, no sobre la nostra relació, perquè ja està gestionada. Molt bé. Doncs a mi em queden tres dubtes que els deixarem per la propera setmana, pel proper dimarts, doctor Herrreis. Molt bé. I que potser seria també aprofundir una miqueta més en aquesta confiança mútua i, i en quin context es dona i fins a on és desitjable o serà doncs profitosa. I després també el concepte de ruptura, que potser també el veurem dintre dels conceptes d'indiferència, tolerància, intolerància i respecte. O sigui, jo sumaria el concepte de ruptura també per contemplar-ho en el marc més social i col·lectiu, en paral·lel amb aquests conflictes més personals, potser, o entre dues persones. I em sembla que ja hem donat molts conceptes pel programa d'avui, ho podem deixar per la setmana que ve. Molt bé, senyor Jordi. Moltes gràcies, doctor Herrreis. A vostè, senyor Jordi. Continuem a la corneta. Són les 8 i 44 minuts del matí d'aquest dimarts 22 de gener del 2013 i després d'aquesta secció amb el doctor Herrreis continuem amb més contingut, amb més coses fins a les 10 del matí cap a quarts de 10, 9 i quart, 9 i mitja tindrem aquí en Xema Calvo per doncs compartir la secció vis-a-vis i fer la denúncia carcelària que fem setmanalment amb ell. També apuntarem algunes propostes d'agenda cabaretera. Per exemple, aquest divendres 25 de gener a La Papa, al carrer Tapioles, hi ha un cabaret obert, un micro obert on es pot llegir poesia, es poden fer performance i hi ha música en directe. Això és el carrer Tapioles del Poble Sec. Entre el Paral·lel i al carrer ara no em surt al carrer, no me'n recordo. Bé, a la cantonada del Teatre Condal, del Paral·lel, pujant al carrer Tapioles, allà trobareu a La Papa, aquesta associació d'artistes i performance que fan tots els divendres de cada mes un micro obert. I, doncs, aquesta era la proposta. També haig de comentar que tenim un correu electrònic aquí al programa, que és lacorneta91.4fm@gmail.com. lacorneta91.4fm@gmail.com. Tal com sona, hi ha el punt amb un punt, sense que siguin lletres. Esperem les vostres propostes, els vostres comentaris, crítiques, suggerències. Per què no? Per doncs, fer aquesta agenda cabaretera, aquesta agenda també de circ, que és el ritme que volem portar aquí al programa. I pues, deixarem una mica l'agenda per més endavant i continuem amb més seccions a l'espera de que arribi en Gemma Calvo Calle per fer la secció Vis-a-vis. Militars All Stars. I aquesta setmana a la corneta tenim el senyor Eric Prince, fundador de Blackwater, l'exèrcit mercenari més poderós del món, com a l'estrella, el All Stars de la corneta. Blackwater és el ejército mercenario más poderoso del mundo, segons ens diu Jeremy Scahill en el seu llibre Blackwater, que es va editar per la primera vegada el 2007 i que Edicions Paidós publicava el 2008. Els textos que llegiré a continuació són d'aquest llibre, Blackwater, de Jeremy Scahill. Con 19 años, Eric Prince consiguió una beca de prácticas de 6 meses en la Casa Blanca de George Bush padre. En 1992, Prince declaró al Grand Rapids Press que allí, en la Casa Blanca, he visto muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Invitaciones a grupos homosexuales, el acuerdo presupuestario, la ley de limpieza del aire y otros proyectos legislativos de esta índole. En mi opinión, la actual administración se ha mostrado indiferente ante muchos temas de los que interesan a los conservadores. A la edad de 22 años, Eric Prince empezó a coordinar la campaña del candidato presidencial Pat Buchanan en Hillsdale, Michigan, que se enfrentó al presidente Bush por la nominación del Partido Republicano, presentando un programa anti-inmigración, anti-aborto y anti-homosexual extremo. El padre de Eric Prince contribuyó económicamente en la financiación de dicha campaña, pero la incursión de Eric en el terreno público de la política fue efímera. Al año siguiente regresó al ejército y se incorporó al equipo 8 de los SEAL, los grupos de operaciones especiales de la Armada, a través de la Escuela de Formación de Cadetes. Fue durante sus 4 años de permanencia en el equipo 8 de los SEALs de Norfolk, en Virginia, cuando conoció a muchas de las personas con las que fundaría Blackwater. Antes de la muerte de su padre, en 1995, Eric Prince había participado con el grupo de operaciones especiales de la Armada en Bosnia, Haití y Oriente Medio. Durante los meses posteriores al fallecimiento de Edgar Prince, su padre, el futuro de la empresa familiar Prince Corporation no parecía estar nada claro. Pero el joven Prince no quería convertirse en el rey de la Prince Corporation. Un año después de la muerte de Edgar, la familia acordó vender la sociedad a Johnson Controls por 1.350 millones de dólares en efectivo. Vegem ara com va néixer l'imperi dels Prince. Vemos ahora cómo nació el imperio de los Prince. En Holanda, Michigan, los Prince siempre fueron como miembros de la realeza y el padre de Eric, Edgar Prince, era el rey. Se podría decir que del mismo modo que el complejo de Blackwater en Moyock, Carolina del Norte, es el feudo personal de Eric Prince, el idílico pueblo holandés de Holland, en Michigan, había sido el de su padre. Empresario hecho a sí mismo, Edgar Prince tenía en nómina a casi la cuarta parte de la población de la localidad. Él dio forma a sus instituciones, planificó y financió su centro urbano y fue uno de los mayores benefactores de sus dos universidades. Pero aunque el paisaje actual de Holland está salpicado de monumentos de homenaje al legado de la familia Prince, Edgar no fue el emperador originario de la localidad. Holland había sido gobernada por patriarcas cristianos desde el instante fundacional de la comunidad. En 1864, junto a un clan de 57 refugiados holandeses, compatriotas suyos, y tras una larga travesía desde Europa, Albertus van Ralte desembarcó en las costas del Michigan Occidental, en Estados Unidos. El predecesor de Prince había huido de su país de origen porque había sufrido toda clase de humillaciones y persecuciones por su desafío a las restricciones religiosas impuestas por la Iglesia del Estado. La conservadora Iglesia Reformista holandesa, que proporcionaba guía religiosa a Van Ralte, como posteriormente se la proporcionaría a la familia Prince, basaba sus creencias en las enseñanzas del pastor protestante del siglo XVII, Juan Calvino. Uno de los principios fundamentales del calvinismo es el de la predestinación, la creencia de que Dios ha predestinado a algunas personas a la salvación y a otras a la condenación. Su religión también predica la obediencia estricta y el trabajo duro. En 1965, el ingeniero y exmiembro de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, Edgar Prince, fundó, junto con dos compañeros de su anterior empresa, su propia compañía de fabricación de maquinaria de moldes para la industria automovilística. En 1973, Prince Corporation era ya todo un éxito empresarial. Algunos de los componentes que fabricaban acabarían instalados en la práctica totalidad de los automóviles del planeta. Pero Edgar Prince tenía más cosas en mente que el éxito de sus negocios, y gracias a los beneficios logrados con Prince Corporation, pudo dedicar importantes sumas de dinero a causas de signo cristiano conservador. Edgar Prince no era un constructor de imperios, él construía un reino, recordaba hace unos años su amigo Gary Bauer. Para él, el éxito personal ocupaba un lugar secundario ante la difusión del Evangelio y la lucha por la restauración moral de nuestra sociedad. En la década de 1980, la familia Prince se fusionó, entre comillas, con una de las más venerables familias conservadoras de Estados Unidos, gracias al matrimonio entre la hermana de Eric, Betsy, y Dick DeVos, cuyo padre, Richard DeVos, había fundado la empresa de marketing multinivel Amway. Amway era un centro neurálgico de distribución de productos para el hogar y había sido prácticamente acusado de estar gestionando un sofisticado esquema piramidal. La compañía ascendió hasta convertirse en una de las principales contribuidoras empresariales a las campañas electorales de la década de 1990, principalmente al lado de los candidatos y las causas republicanas. Además, utilizaba sus infraestructuras de negocio para establecer una ingente red de organización política. Amway recurre en gran medida a la devoción casi fanática, hay quien dice que sectaria, de sus más de 500.000 distribuidores independientes en Estados Unidos, al tiempo que vende los jabones, las vitaminas, los detergentes y otros productos domésticos de la compañía. Los distribuidores promueven la filosofía de Amway, informaba Mother Jones en un artículo sobre la empresa. Te dicen que siempre votes conservador, sea cual sea las circunstancias. Te dicen que los progresistas están a favor de los homosexuales y permiten que las mujeres abandonen el lugar que les corresponde, explicó a esa misma revista Karen Jones, ex distribuidora de Amway. La familia de Boes era una de las pocas en Michigan cuyo poder e influencia sobrepasaban los de los Prince. En 1988, el amigo de Edgar Prince, Gary Bauer y James Dobson, iniciaron la construcción de lo que se convertiría en el Family Research Council, una influyente organización evangélica, incondicionalmente conservadora. Para su despegue inicial, sin embargo, necesitaban fondos y recurrieron a Edgar Prince. Puedo afirmar, sin lugar a dudas, que sin Edgar Prince, su mujer Elsa y sus maravillosos hijos, entre los cuales se encontraba Eric Prince, no existiría el Family Research Council, escribió Bauer. Una de las múltiples causas derechistas en cuya financiación se embarcaban la familia Prince y los DeVos condujo a la que se conocería como Revolución Republicana de 1994, la que arrebató el control de ambas cámaras del Congreso a los demócratas por primera vez en 40 años, a través del programa derechista radical conocido como el Contrato América. En apoyo de dicha revolución, la Amway de DeVos realizó un donativo de unos 2,5 millones de dólares al Partido Republicano, la mayor donación de financiación electoral indirecta a cualquier partido jamás registrada en la historia. Betsy Prince, la hermana de Eric Prince, ha llegado incluso a presidir el Partido Republicano de Michigan entre 1996-2000 y entre 2003-2005. Su marido, Dick DeVos, fue el candidato republicano a gobernador del estado en 2006. Por otro lado, la familia Prince estuvo profundamente implicada en el secreto Consejo para la Política Nacional, descrito por el New York Times como un casi desconocido club formado por algunos de los conservadores más poderosos del país, que se reunían a puerta cerrada en lugares no revelados para celebrar conferencias confidenciales en las que diseñar estrategias para conseguir que el país vire hacia la derecha. George Washington Bush habló ante dicho grupo en 1999 para solicitar el apoyo de este a su candidatura a la presidencia. El grupo también ha ejercido de anfitrión de miembros poderosos de la administración Bush. Poco después de la invasión de Irak, el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld asistieron a reuniones del Consejo para la Política Nacional. Edgar Prince, padre de Eric Prince, ejerció de presidente del Consejo entre 1988-89 y en 1995. Si bien la ausencia de registros públicos sobre este grupo hace imposible confirmar que Eric Prince sea actualmente miembro del mismo como lo fue su padre, no hay duda de que sí ha donado dinero al Consejo para la Política Nacional y mantiene además una estrecha relación con muchos de sus personajes claves. Las actividades filantrópicas y políticas de Eric Prince le han hecho ser compañero de viaje de algunas de las figuras políticas más controvertidas de la historia estadounidense recientes. La Fundación Freiheit, Libertad en alemán, del propio Prince, donó $500,000 a la prisión Fellowship, Confraternidad Carcelaria, en el año 2000. Esta confraternidad es una autodenominada organización de reforma penitenciaria que, entre otras metas, propugna la creación de prisiones confesionales. Es obra de Charles Colson, sicario de Richard Nixon y uno de los conspiradores del caso Watergate. En 1969, Colson fue nombrado consejero especial de Nixon. Muchos lo consideraban el genio maligno de aquella administración presidencial. En 1971, Colson redactó lo que luego se conocería como Lista de Enemigos de Nixon, todo un catálogo de los oponentes políticos del presidente que estuvieron en el punto de mira de la Casa Blanca. Colson fue también la primera persona sentenciada en firme por el escándalo del Watergate, tras declararse culpable de obstrucción a la justicia durante la investigación del robo producido en el despacho del psiquiatra Daniel Ellsberg, quien fuera denunciante interno que filtró los llamados papeles del Pentágono durante la guerra en Vietnam. A Colson también se le atribuye haber intentado contratar a varios matones de los sindicatos para que dieran una paliza a los manifestantes contra la guerra y haber sido el cerebro detrás de una conspiración para asaltar o atacar con bombas incendiarias la sede de la Institution Brookings, uno de los centros de investigación o think tank más antiguos de Estados Unidos, vinculado con el Partido Demócrata. A finales de 2006, la confraternidad carcelaria, creada por Richard Colson, contaba con 22.000 voluntarios que realizaban actividades en más de 1.800 centros penitenciarios de Estados Unidos, y unos 120.000 internos participaban en sesiones mensuales de estudio de la Biblia y sus programas de seminario. La confraternidad de Colson se ha extendido hasta el punto que la actualidad gobierna la vida diaria de un buen número de internos, incluidos los 200 de una prisión de Texas. Este último caso por cortesía de un tal George Bush. Desde la primera semana de mandato del presidente Bush, Colson ejerció de asesor habitual del presidente. en junio de 2006 un programa de la confraternidad carcelaria realizado en una prisión de Iowa fue hallado inconstitucional porque el juez consideró que empleaba fondos estatales para adoctrinar a los internos en el sistema de creencias cristiano-evangélico. Colson sugiere que su programa penitenciario confesional es el único antídoto que realmente funciona contra lo que para él es la difusión casi sin obstáculos alguno del Islam radical en nuestras prisiones. También sugirió que quienes se oponen a su programa de confraternidad carcelaria están dando cobijo al terrorismo y manifestó que los esfuerzos para declarar su programa inconstitucional dejan a los yihadistas y a otros grupos radicales el terreno totalmente libre. Unos años antes, durante un discurso en 2002, Colson habló de los fundamentos históricos y la necesidad actual de una alianza política y religiosa entre católicos y evangélicos. Colson hizo referencia al trabajo de unificación que culminó en 1994 con la redacción del documento Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio. Este documento, que exponía la visión que animaría posteriormente la estrategia empresarial de Blackwater, se convirtió en el manifiesto ideológico del movimiento al que Eric Prydz prestaría sus servicios y su cartera. Evangélicos y Católicos Juntos establecía además un programa de futuro que la administración Bush copiaría casi punto por punto unos pocos años después. Eric Prydz ha estado en el centro de esta iniciativa derechista para unir a los católicos conservadores, a los evangélicos y a los neoconservadores en una guerra santa teoconservadora común, en la que Blackwater ejerce como una especie de brazo armado del movimiento. El imperio de Prydz, Blackwater, crecía a un ritmo constante desde su sede de Carolina del Norte, pero la rapidez de su crecimiento no sería evidente hasta que dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, lo cual acabaría alimentando el meteórico ascenso de Eric Prydz hasta convertirse en el jefe de uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo. Visto los vínculos entre religión, negocios, familia y poder, veamos ahora cómo Eric Prydz gestionó su experiencia personal y familiar para crear la empresa de mercenarios más grande del mundo. Blackwater nació justo en el momento en que el ejército se encontraba en medio de una masiva campaña de privatizaciones sin precedentes, que se había iniciado durante el mandato de Dick Cheney como secretario de Defensa, entre 1989 y 1993, al servicio de la administración de George Bush padre. Durante su primer año en el cargo, Dick Cheney redujo el gasto militar en 10.000 millones de dólares, canceló toda una serie de caros y complejos sistemas de armamento y redujo el número de soldados, que pasó de 2,2 millones a 1,6 millones. El ejército tenía muy escasa dependencia de los contratistas privados a principios de la década de 1990 y Cheney estaba dispuesto a cambiar esta situación. Al final de su mandato, Cheney encargó a la empresa Brown & Root, filial de Halliburton, actualmente KBR, la realización de un estudio confidencial sobre el modo en que el ejército podría privatizar la mayoría de los servicios de apoyo en las operaciones militares de Estados Unidos en el extranjero. Brown & Root cobró 3,9 millones de dólares por un informe que acabaría dando pie, en la práctica, a la creación de un mercado enormemente lucrativo para sí misma. De hecho, a finales de 1992, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra estadounidense ya había seleccionado a Halliburton, empresa que el propio Cheney no tardaría en presidir, para que se encargara de prácticamente todas las labores de apoyo a los soldados durante los 5 años siguientes. Este primer contrato abrió de par en par las puertas a la veloz privatización que culminaría en la superabundancia de contratistas privados en Irak, Afganistán y demás escenarios que puedan resultar alcanzados por la llamada guerra contra el terrorismo. Los atentados de las Torres Gemelas en septiembre de 2001 originaron una auténtica explosión de 100.000 millones de dólares de los fondos públicos estadounidenses en negocio para la industria militar privada mundial. A Blackwater la oportunidad de su vida se le presentó cuando las fuerzas estadounidenses entraron en Bagdad y tomaron la ciudad en marzo de 2003. La empresa de Eric Prince logró hacerse con un contrato de alto nivel por el que sus hombres pasarían a ser los guardaespaldas privados del principal representante de la administración Bush en Bagdad, el embajador Paul Bremer, conocido como el virrey o el procónsul en Irak. En 2006, Blackwater contaba con unos 2.300 soldados privados desplegados en 9 países del mundo y alardeaba de poseer una base de datos con 21.000 candidatos a los que podía contratar si hubiera necesidad de hacerlo. En 2006, un miembro del Congreso estadounidense observó que en términos de poderío militar, la empresa podría derrocar a muchos de los gobiernos mundiales sin ayuda de nadie. Sus instalaciones de 2.800 hectáreas en Moyock, Carolina del Norte, se han convertido en la actualidad en el centro privado de instrucción militar más importante del planeta, mientras que la empresa cuenta con uno de los mayores arsenales de armamento pesado en manos privadas del mundo. Es un importante centro de instrucción para agentes de seguridad local y federal y militares estadounidenses, además de militares, extranjeros y particulares. Vende su propia línea de blancos de tiro y vehículos blindados. Está desarrollando dirigibles para tareas de vigilancia y pistas de aterrizaje privadas para su flota de aviones, que incluye helicópteros de combate. Blackwater está construyendo más instalaciones, tanto en Illinois como en California, además de un centro de instrucción de combate en la selva en Filipinas, ubicado en la antigua base naval de Subic Bay, que antaño fue la mayor base militar estadounidense de Asia. La empresa maneja cientos de millones de dólares en contratos del gobierno, entre los que se encuentran algunos contratos oscuros que escapan al control de la opinión pública, y ha empezado a venderse con gran agresividad a las empresas. Mantiene estrechos vínculos con la inteligencia estadounidense y el aparato de defensa, y se ha convertido nada menos que la guardia pretoriana de la administración en la guerra contra el terrorismo. Aunque en un principio los directivos de Blackwater albergaban las elevadas aspiraciones de convertirse en una ala del ejército, como los marines o el ejército de tierra, ahora la empresa, embriagada de éxito, no se contenta con ser subordinada de Estados Unidos. A pesar de que sigue manteniendo su compromiso de lealtad y patriotismo, lucha por llegar a ser un ejército independiente que despliega en zonas de conflicto como alternativa a las fuerzas de la OTAN o Naciones Unidas, pero un ejército que responde ante los propietarios de Blackwater y no ante los países miembros. Y para acabar, para terminar, el 4 de marzo de 2009, Eric Prince anunció su renuncia a la presidencia ejecutiva de Blackwater y permaneció como presidente de la Junta hasta el 2010. Esta maniobra se produjo semanas después de que la empresa cambiara su nombre a Che Servicios, en un intento de renovar su imagen. XE Servicios. En el 2010, Blackwater fue adquirida por un grupo de inversores. Actualmente, Prince vive en los Emiratos Árabes. Doncs aquesta informació l'hem extret del llibre de Jeremy Scahill, Blackwater, publicat per Edicions Paidós el 2008. Eric Prince, fundador de l'exèrcit mercenari més poderós del món, és el militar All-Stars de la corneta d'aquesta setmana. La corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí a Contraband FM. bedrijven, geen balen, geen gassen, geen lekken, geen kooien, geen hekken, geen crisis, geen lening, geen dagen, verveling, geen ruzie, geen sneren, geen slangen, geen beren, geen sores. Geen pokken, geen tanden, geen beten, geen branden, geen oorlog, geen rellen, geen bommen, geen zwellen, geen plagen, geen scheiding, geen giften, bestrijding, geen beving, geen breuken, geen krassen, geen deuken, geen sores. Een bootje met mensen, een vogel die zingt, je liefje bemint. Je hele familie, tezamen, Cecilie, je zoontje, je dochter en niemand gesjochter, geen sores. Een klusje, een uitje, een blaadje, een buitje, een vlinder, een bloesem, een glaasje met droezem. Een lijster, een meisje, gezellig, een feestje, een huisje, een boompje en ook nog een beestje, geen sores. Sona la Amsterdam Klezmer Band i estem a l'espera de que arribi el company Txema Calvo per compartir la secció vis-a-vis i fer denúncia del sistema carcelari, com fem setmanalment aquí a la corneta. Zippen, niet jokken, niet pesten, niet slaan, niet lullen, maar gaan. Met liefde, met leven, met nemen en geven. Met krachten en hopen, de kansen zijn open, geen zorgen. Les 9 i 13 minuts, la corneta en directe a Contraband FM. La corneta tots els dimarts de 8 a 10 del matí a Contraband FM, 91.4 de la freqüència modulada i per internet contrabanda.org. Carne, mi sangre, mi piel, mi reino, donde yo mando, donde yo decido. Salgo de una expectativa preferida. Camino sobre la tapia de vuestra frontera repugnante y con paso de gigante entro en vuestras clínicas, vuestros dispensarios, vuestras escuelas, vuestros quirófanos. Entro en vuestras bibliotecas y engullo uno a uno todos los manuales que utilizáis para darle nombre a mis emociones. Mi piel, mi carne, mi sangre, mi templo, donde oran las profanas, las desahuciadas de la fe, las perversas y las anormales. Atraco vuestras farmacias a punta de pistola, e ingiero vuestras soluciones para locos. Lo que nunca sabréis es que esto que hago, lo hago sin creer en vuestro discurso, sin confiar en el futuro que me deparan vuestras predicciones, sin dejaros conocerme. Mi coño, mi polla, mis orificios, todos, mi orgasmo, donde he construido un monumento al deseo que siempre está lubricado. Entreno hormonas como si fueran soldaditos. Los preparo para saltar vuestros palacios de amor mojigato y rescatar a vuestros cachorros mutilados en nombre del bienestar. Soy una actriz de vuestro drama y lo he convertido en comedia. Queríais que fuera Caperucita y le cambié el guión al lobo, que también estaba hasta la polla. Atravieso las fronteras de vuestras propias neurosis y me instalo justo ahí donde quiero estar, donde luzco como un molesto insecto mutante al que no podéis matar. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, donde yo mando, cabrones. La corneta de Contraband FM. Acabo de llegir un poema de Diana. Diana, la porno terrorista, que doncs ha estat per aquí Contrabanda fent el programa de Sexofonia i que en el seu blog doncs publicava aquest poema que acabo de llegir. Poema titulat Transfrontera. El podreu trobar juntament amb altres poemes i amb altres performances, accions i contingut subversiu divers a la pàgina web de pornoterrorismo.com. Són les 9:20 del matí i estem a l'espera que arribi en Xema Calvo per fer la secció Vis-a-vis aquí en directe des de l'estudi de Contraband FM. Mentre l'esperem, deixem que soni el vibràfon de Tito Puente amb aquest tema Hong Kong Mambo. Continuem en directe a les zones lliures de Contraband. Cámbiale las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, van a por nosotros. Las hordas internacionales de madres, y delegados, y funcionarios, y chinchillas, y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a la jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, regala la imagen, van a por nosotros. Con sus pies de rey, y sus escuadras, y sus cartabones, y sus reglas, y sus compases, y sus trajes de domingo. Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, di que sea tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, hazte responsable, van a por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear. Hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo! ¡Yo tengo la culpa! Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque lo adelgazas, vaya guacha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros. Edison, y Washington, y Einstein, y Freud, y Hitler, y Kennedy, y Louis Grant, y Newton, y Copérnico, y Von Braun, y don Santiago Ramón y Cajal. Van a por nosotros. Por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros. Cada año más cerca. Cada día más claro. Cada sorbo más dulce. Cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, a por nosotros todos. Amor que se transforma en guerra, guerra que se transforma en dolor, dolor que está matando esta tierra, tierra que destierra todo tipo de valor, valor para frenar la delincuencia, delincuencia que comienza por los tribunales, tribunales que dictan muchas sentencias, sentencias que no existen para algunos oficiales, oficiales que por encima del hombro nos miran, mira cómo dejan sobre nuestros hombros los escombros de sus moras de mentira. Mentira de la cual no me asombro ya. En esta vida hay muchas piñatas y poco cake y payasos dibujándole a tus ojos un happy face. Si te entretienes mirando el color de las cadenetas, o de tocarte la cajita que le falta la croqueta. Hem escoltat a aquest duet Accidents Polipoètics, Van a por nosotros, i després un tema que es diu, aviam si ho trobo, La cadeneta de Los Aldeanos. Som en directe a l'estudi de Contraband FM a les 9:24 minuts del matí d'aquest matí del dimarts 22 de gener del 2013. Hem començat el programa, com sempre, amb aquest despertador informatiu. Ai, no volia dir la paraula informatiu, però se m'ha escapat. Diguéssim, amb aquest espai que anomenem Datos Colaterales. I després hem compartit la secció Resolució Alternativa de Conflictes amb el doctor Herrreis i l'espai de Profundidad de Campo amb la fotògrafa Vanina Rossi. No l'hem tingut avui perquè és una secció quinzenal i tindrem el proper dimarts una nova fotografia i aquest espai que ens dona peu a parlar de diferents temes a partir del que reflexen o amaguen les fotografies. També hem compartit l'espai Militars All Stars amb la lectura d'aquests fragments del llibre Blackwater que expliquen una mica aquest origen potser més familiar i no tan, diguéssim, militar d'Eric Prynz, el fundador, un dels fundadors de Blackwater, aquesta empresa d'exèrcits privats, de mercenaris, una de les més importants i que doncs té tots aquests doncs, mercenaris a Iraq i Afganistan, entre d'altres missions més o menys públiques, més o menys secretes, més o menys clandestines arreu del món. Continuarem aquí en directe a la sintonia de Contraband FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, també per internet a www.contrabanda.org fins a les 10 del matí. Punta pala. Armament made in Spain. A l'espai de metralla punta pala, armament made in Spain, tractarem avui una de les empreses més importants del sector de l'electrònica o de la guerra electrònica i el control social, que és Indra, una de les més importants a nivell espanyol i també a nivell mundial, perquè bueno, ja vam tenir l'oportunitat de parlar d'Indra en aquella temporada de Dones de Pau, aquí a Contrabanda, on fèiem monogràfics dedicats a la denúncia dels fabricants d'armament aquí a Espanya, i potser doncs, algú doncs, ha pogut doncs, escoltar aquest programa. En qualsevol cas, avui fem un altre cop denúncia d'aquest gegant de l'electrònica que es dedica a l'elaboració de components tant pel sector civil com pel sector militar. Bueno, a la seva web de indracompany.com, amb Y, indracompany.com, fa la distinció dels diferents sectors en els que treballa: transport i tràfic, energia, indústria i consum, administracions públiques, sanitat, finances, assegurances, seguretat i defensa, telecomunicacions i mèdia. Anem al tema que ens interessa, de seguretat i defensa, i aquí veiem que tracta pues, diversos sectors també. Seguretat, comandament i control, electrooptica i batrònica, defensa electrònica, radars, avions no tripulats, espai, simulació de vols i comunicacions militars i espaials. Bé, ens centrarem en aquests avions no tripulats, que, com algunes potser sabreu, és una tendència a l'alça en el maleït doncs, sector armamentístic, i doncs, constantment sentim a parlar dels drones i aquests aparells voladors no tripulats que causen doncs, tantes morts d'innocents per molta tecnologia punta que tinguin i que són guiats a través doncs, de sistemes electrònics com els que elabora Indra. De fet, aquests, diguéssim, avions, aquests drons, s'anomenen vehicles no tripulats i es coneixen com a UAPs, UABS. I Indra desenvolupa aquests avions, aquests vehicles, i també molta investigació per aconseguir, doncs, prototips i avions tan reals com el anomenat Albatros, que són, doncs, que ja estan funcionant a diferents escenaris de guerra. Bueno, el que ens diu una mica la web d'Indra, evidentment amb el seu, doncs, llenguatge sempre molt marketingià, és que la seva experiència i coneixement en aquesta àrea de sistemes electro-òptics i radars ha propiciat, doncs, que es pugui anar desenvolupant aquesta investigació al voltant dels vehicles no tripulats, els UAPs. Per exemple, Indra, juntament amb EATS Company, una altra empresa multinacional vinculada aquí a Cassidian, aquí a Espanya, doncs ha desenvolupat el primer sistema de vehicles no tripulats tàctics que l'exèrcit espanyol ha utilitzat en escenaris d'operacions reals. Afganistan és un d'ells. Aquest sistema s'anomena PASI, és a dir, Plataforma Autònoma Sensoritzada d'Intel·ligència. La companyia també ha desenvolupat un sistema tàctic basat en aeronaus de la fixa, com el que dèiem abans, el Albatros, i també el sistema de minivehicles no tripulats Mantis. Precisament aquest Mantis és el, diguéssim, el model que volíem destacar en aquesta denúncia del fabricant d'armes i de components electrònics Indra Company. Bé, doncs aquí tenim la informació que se m'escapava, i ara us podré donar algun detallet més d'aquesta mini aeronau que ha desenvolupat Indra, evidentment amb les corresponents aportacions a través del Ministeri de Defensa o també a través del Ministeri d'Indústria, amb aquesta finançació que dona l'Estat a la investigació i desenvolupament pel sector militar. Bueno, el Mantis és una solució per missions d'intel·ligència, és a dir, missions secretes, també de vigilància i d'adquisició d'objectius. Adquisició d'objectius vol dir per, doncs, fer blanc en els diferents objectius i, per tant, per també descarregar, doncs, diguéssim, els projectils que puguin portar. Diu que funciona de nit i de dia i que es pot posar operatiu de manera molt ràpida. És un sistema modular i auger que facilita la seva portabilitat, i per tant això es pot dur amb una motxileta a l'esquena i llançar-ho des de qualsevol punt per després fer el control remot des d'alguna base a distància, doncs via satèl·lit, de manera informàtica. El sistema té capacitat d'enlairament i també d'aterratge automàtics. El seu sistema de navegació és de precisió i és un GPS INS. Ja recordem el GPS, que té el seu origen també en el sector militar i després, posteriorment, s'utilitzaria a nivell civil, però veiem com, doncs, aquí, en aquest cas, doncs, aquesta nau no tripulada, aquest vehicle no tripulat, com és aquest del sistema d'aeronaus d'Indra, doncs, també disposa d'aquest GPS. La seva capacitat de control i direcció permet realitzar girs amb la capacitat de fixar objectius més fàcilment. Té un abast, un alcance superior a 30 quilòmetres i més d'una hora i mitja d'autonomia. A Mantis, aquesta solució de reconeixement per als vols pels sistemes aèris no tripulats transmet en temps real imatges en color i infrarojos a la seva estació de control terrestre. Utilitzant càmeres de gir estabilitzades en dos dels eixos de la nau. També incorpora un sistema de comandament i control de la força operant. Doncs aquest és el sistema de mini aeronaus no tripulades d'intel·ligència d'Indra. La sofisticació al servei del negoci de la mort, de la guerra. Metralla a punta pala. Armament made in Spain. Doncs la corneta s'acomiada per avui i tornarem el proper dimarts a les 8 del matí amb nous espais antimilitaristes a ritme de cabaret, mambo i circ. Moltes gràcies, doctor Herrreis. I esperem a la Vanina Rossi la setmana que ve amb la seva secció Profundidad de Campo amb una nova fotografia. Això serà a partir de les 8 del matí. I el Xema, pues, imaginem que ha tingut algun contratemps i no s'ha pogut presentar aquí a l'estudi de Contraband FM. I per tant, doncs, l'emplacem que ens puguem retrobar aquí en directe el proper dimarts per compartir el seu espai vis-a-vis. Moltes gràcies també a tots els que ens esteu escoltant i compartint a les zones lliures de Contrabanda FM al 91.4. Recordo una vegada més el correu electrònic del programa, lacorneta91.4fm@gmail.com, lacorneta91.4fm@gmail.com. Bueno, això de punt és amb un punt, sense lletres, eh? lacorneta91.4fm@gmail.com. Estaria bé que ens enviéssiu, doncs, algunes propostes d'espectacles, doncs, tipus cabaret, tipus circ, que puguem, doncs, difondre aquí també per animar una mica el programa i també per fer difusió de tots aquests espectacles. Aquest mateix divendres, dia 25 de gener, també es pot, doncs, participar en el Cabaret Obert de la Papa, l'associació de performance i artistes associats, també poetes, mai sé les sigles, poetes, artistes i performance associats. Això mateix, la Papa, al carrer Tapioles, entre el Paral·lel i Blai. Ara sí, com hem recordat, entre el Paral·lel i el carrer Blai, doncs aquí està el carrer Tapioles, pujant per la cantonada del Teatre Condal. Aquest divendres, 25 de gener, cabaret obert, com tots els divendres, com tots els últims divendres de mes. Doncs acabem aquí la corneta d'aquest dimarts i tornarem la propera setmana a partir de les 8 del matí, puntuals, a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada. Sona la versió de Aiko Aiko, de Blamu Jazz Orchestrion, aquest grup alemany que ens fa la sintonia a la corneta. Moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos. Moltes gràcies també especialment als companys i les companyes de Contraband FM que fan possible que aquesta ràdio lliure pugui emetre el 91.4 durant 24 hores i sense anuncis comercials. Això és una ràdio autogestionada. Moltes gràcies a totes. I quan s'acabi la sintonia, doncs continua l'emissió de Contrabanda. Gràcies a tothom i fins aviat. Oh, no, niñas. ¿Tú has sido una Barbie? I am. Wanna go for a ride? Sure, yeah.